أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسوني جتا بيني جن بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci ghazwat al muraysi di ghazwat bani al mustaliq je xalon nañ ko ci nimbolu suñu borom subhanahu wa ta'ala gisoon nañ xew xew yi nga xam nañu xewon kon ci yoonu ñibite gi min al muraysi ila al madinati ay madinati rasulillah عليه افضل الصلاه والسلام غيسون نان سي خاو خاو يويو موي قصه جهجاء اك سنان ابن وبر الجهني تي باني جوتي تا ندخما كينا يا الانصار كينا يا المهاجرون واي غيسون نانيو غيناو خاو خاو بوبو قصه الافكي moy netali bi nga xamne mom lañ doon nit ko sosalon sayyidatu aisha as-siddiqatu bint as-siddiqi li nga xamantene moy njaalo wal a'yadu billah a gisoon nañ tamit ci xew xew yoyu ci nga xamne ku melni imam as-salih ash-shami rahmatullahi alayhi dal dina koy tuddu moy xew xew bi amone ci naga ak yonentibe alayhi salatu wassalam dal qaswa bi murere ak wax jota ko kele nga xamne nafiq la won far ginnat ci dal di won wax waye gison nañu ci mujjé liñu mësse mujjé gis ci xew xew yoy mo don ab laaj la won est ce ha ayatu tayammumi muy aya bi wax ci tim est ce ci fi la wacc waw wala dit lolou nak gison nañ ne ci li gina deugal inshallah moy ne waccul fi nga xamne moy ci ghazwatu ci yonu depp ghazwatu muraysiya comme ni nga xamne nonu lako deugere lako melni imam ibn al qayyim al jawziya dali gina deugural lol waxon nagn ko moy hadith imam at-tabarani bobu rahmatullah alayhi fi mujammi bi nga xamne mo ngi jaar ci sayyidina imam ibn ishaq ak tamit hadith sayyidina abu hurayra bin la waxon nelawon mom dane ta imam ibn abi shayba dal dukoy solo ne man de bi nga xamne ci la ayatu tayammum wacce khawma ma adri kayfa asna khawma lan lay def man sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu kon nak jeexalon na ñoy yeb kon walillahi alhamdu wal minna liñu dese won kon modon atañu digge won ko moy sar bi nga xamne mom mo wacc ci ghazwatul muraysi yani di ghazwatu bani al mustaliq kom ni imam ibn saq waxon ne bi abdallah ibn ubay ibn salul defe ñaawteef gu reey ga نون لا يخرجن لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل من تلكي سونو بروم سبحانه وتعالى دال دي واتي ليغا خمانتني ني موي سوره المنافقون دي تي واخ ميرو كيغا خمن موي عبد الله ابن ابي اك اي طالبين ني ملني نيوم كون نك لول لا نورا جيس تاي دال دي كوي جيخال ان شاء الله moy suratul munafiqun mi nga xamantene ni mo wacc ci xare bi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim munayza jaaka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون كن لول موي اي يوغا خمانتني مو واتي في غزوه بني المصطلق ولا غزوه المريسيع كن سونو بروم سبحانه وتعالى دال دي واتي اي سار بي تي يوننت بي عليه الصلاه والسلام تسبب نزول هذه الايه kom ni nga xamantene nonu lañ ko gissewon ci bir sira bi gison nañ ci bir netali bi gison nañ netali bi nga xamantene mo nek ci sayyidina imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhima an zaid ibn arqam radiyallahu ta'ala anhu warda موي سيدنا زيد بن ارقم نكون واخون نا لا بو دمي سي سنن يي دنج كو فك سيدنا زيد بن ارقم نه كروك بيغا خمانتيني ني سي لانو جوغي سي غزوه المريسيع سي روايه نيك سي صحيح بي موي بريسيز ول واي غيسون ناني روايه امام ابن اسحاق بوير بوبل ابن يسار رحمه الله عليه وعن النبي fofu moy mbir ma leron na fa taxon nañ la imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi ak imam al-waqid alayhim ar-rahmat ñom ñepp dal dinañuy solo lolé en sayidina zaid ibn arqam radiyallahu ta'ala anhu warda munakaro buñ jëlé riwaya imam al-bukhari bi munakarok dafa am ñaar ñi ño xamantene ni ben mawla li umar ibn al-khattab moy ko xamantene ni bokku ci wa bani ghifar سيدنا عمر بن البقنتي وبنو غفار سيدنا عمر بن الخطاب موي كيغا خامتيني موكو امبوشي وون موكو دون ليغيال كوكو نك مو جوتي كيغا خامتيني ني كي ندخمي اك بن كيغا خامتيني موميت اليي لا تي والانصار دي سنان ابن وبر الجهني رضي الله تعالى عنهما وارضاهما bi nga xamantene nak ci lañu joté ci ndox mi ñu buxante dal di buskilé wonte ci ndox mi kina ya lal muhajirin kina ya lal ansar bi nga xamantene nak lool lañuy wote nante bi alayhi salatu wassalam dal di koy dégg comme ni mu ñëwé ci riwaya sahihayn ne lool lan lañu ne ko ki kat mom mo wax li mu ne da'uha fa innaha muntina mono tegg len bayi len wax joju day wote fi ma bok ay asabiya ay fi la bok ñun yow nga xamne bu ngeen amé problème du ngeen sét sax est ce que ki mom limi wax jaadu na wala kan mo am deug waye dedet waye comme que dal ci ñun la bok rek kon koku wax na deug lolu nak bu ko defé nak mom dedet mo ne lolu bu ko ken def ba ku nek di wo fi nga bok ngir ñu jappalé la mo ne kon daw ha bayilen lolou teglen wote gu melni baxul ay nules jola way way dimba man jola la way way le jola tumbali len ma ci serer si man serer la yeen sama mbokk serer yi jembali ma len ma ci jeer ci jola yi lolou moy waxi lan yaronte bi alayhi salatu wassalam nak newon da'uha fa innaha muntina ne day bayilen lolou ndax lolou moy lo xamne baxul la luy woné di lolou xassaw la ci nimu boné fa suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nak lolou ba nga xamantene amna sey am nak ñu ñew dal likoy wax bi xabar bi ak sey ki nga xamantene moy ki nga xamne moy abdullah ibn ubay ibn salul alayhi la'natullah al munafiq al khabith mune aw qad fa'aluha mune way du ngeen mané way xana way du ngeen mané wa quraysh def nañ li xëccu nañu ak suñu mbokk fi nga xamantene ni moy ci ndox mi way li de momi yemena ñu né awqad faaluha way ngeen né ma ndax ñi def nañ lool ñu né waaw lool da xew na xëccu nañ ci ndox mi moone nak ma na'uduna wa jalabi bi quraysh mune ñun dal gisuma sama suñu example ñu nak ñi nga xamne ñoy way ñak borom yéere yu diis yi nga xamantene ni yi rek lañ ñi may di wa quraysh loolu li nga xamne mom la proverbe bi di wa sam min kalbaka yakulk yafalal sam koy sab xaj bu lek yow lay ñëtte lek mo waxon wax ju ñaaw jo jele mom al munafiqul khabith bi nga xamantene nak ci la wax loolu sayyidina zaid ibn arqam رضي الله تعالى عنه وارضاه دال ديكوي دغ دال دي دم واخ كوي نجايام سي بن روايه نجاي دم واخ كوي ننت بي عليه الصلاه والسلام موم نك مو دمي ييغي لول مو دال دي ويد موم عبد الله بن ابي ابن سلول عليه لعنه الله روايه بوبو نون لا نيو غيسون واي امام الترمذي دي ابو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله عليه دفا صلوات حديث بو خمانتني وخون نل حديث بتامت امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه دال دي نكوي صلو امام الترمذي في روايه موم داني بو خمانتني خاونا نيروك لي موم بيمكو صلو من هذا حديث حسن صحيح mone li de mom hadith la bo xamanteni ni bu hasan la bu bax la sahih bu wer la imam tirmidhi kon rahmatullahi alayhi hadith bu gudula nak balegi ñu ngi ci sababu nuzul hadhihi as-sura di suratul munafiqin ana lan motax mu dal li wacc imam tirmidhi dafa solo kon ci hadith bo xamanteni hasanun sahih la mone kon dafa jele ci sayyidina zaid ibn arqam mune dañu xare ak yonnent bi alayhi salatu wassalam mune dafa andon ak ñun nak ño xamantene ni ay kaw lon won ño xamantene ni ndax yonnent bi alayhi salatu wassalam bu doon xare ji ñi nga xamne ñoo dëkk sore wuñ medina ci kaw kaw yi nga xamantene ni dañoo tuup ñom dañ doon bëgg di ñew di fekk ni nga xamne moy xare yonent bi alayhi salatu wassalam mu sayidina zaid ibn arqam radiyallahu ta'ala anhu warda mu ne kéro ci xare bobu mu genn and ak ñun ay kaw kaw mu ne nak ñun nak dañu nekkon buñ gisé ak oasis wala ndox bu ko défé dañ ko doon jëkënte bu ko défé nak ñi nga xamantene ni mu ne ñi nga xamantene ni ñoy kaw kaw yi ñun ak ñom moy ñi nga xamne ñoy wa ville bi di wa ville bi di wa madinatu rasulillah عليه افضل الصلاه والسلام كاو كاو يزارو جلوون بون دون ديف بون غيسه بنن اب نخ دي نوي نديكنتي موي نيغا خامن دي گنت صحابه يوي اك نيغا خامن نيو ينين صحابه يي نخ بول فاتنه كاو كاو يي اي صحابه لن رضي الله عنهم وارضاهم مون نك بوكو ديفه كاو كاو يي نك نيو ني دون جيتو neena nak am ben bes biñu wi ni biñu gen biñu ki non biñuy dak ben ki non di ki ci ndokh mi mune ben kaw kaw dal di jitu dal di duyel ki nga xamant ay gayam ben kaw kaw jitu dal di duyel mbokk kaw kaw yi li nga xamantene ni moy duyel len ci ndokh ba parade nak nal mu dal di jël ay xeer nak tek ci côté oasis ci ten bobu non ci mbal kamiñ fek ndokh mi legi nak bi nga xamantene ni bi nga xamantene ci la def lolu am ben way ci wa lansar ko xamantene ni neena tamit fa ajarajulun min al ansari arabiya kenn ko xamantene ni ci wa lansari momit ta nek kaw kaw dal di ñew dal di li boyal li nga xamantene ni moy koduk naga gi mu yoron ngir naga gi dal di nan bimu ak sen ak kaw kaw bi nako dedet do nan bal ba sama gaay ñew ba nan ba pare nga doora nan sa geleem gi dal di nam bana nan legi nak bi nga xamantene ni nak ci la lolu deme nonu ci la kaw kaw bele mom bi jitu won dal di jël ben yat dal di koy door di nga xamne moy ci bopul lan sari bobu bi nga xamantene ci la ko door nak ci la mbir mi nak da bop bi dal di toj koku nak dal di dikal abdallah ibn ubay mun ra's al munafiqin di nga xamne moy tetu li nga xamne moy nafiqi dal di koy xabaare le xew abdallah ibn ubay dal di mer nela tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu min hawlihi mun bu ay anil arab mun bu len di depenser bu len jox lek ñen di jox yonentimi alayhi salatu wassalam yen wa lansar diko jox ci diko jox ci lek ci dina voyage bi ni ñu joge way way bu len ko jox ndax arab yi di kaw kaw yi buñ ne ni rek ñu dal di len tok ci wetam xamne pala yaangi dik bu ko defé ñu bokk ko mom légui nak yeen ni ngeen di def teyelen play ñoon toge xaar xaar xaar d'habitude nañ doon tok gisuñu dara bu ko defé dinañu jog dem seen yoon buñu démé nak ngeen dooro andil bu yonante bi alayhi salatu wassalam mu dal di mëna lek légui nak ba paré nak mu dal li ci tek mom ki nga xamantene moy abdallah ibn ubay na in la in rajatum ila al madinati la yukhrijan al a'z minha al adal ne buñu delo fi nga xamantene moy madinatul munawwara buñu delo madinatul munawwara la yukhrijan al a'z minha al adal ki nga xamantene ni moy ki gina tedd dina genn ci nga xamantene moy ki gina sedesu mune nak man fek bobu man zaid ibn arqam ma ngi ci ginnaw geleemu sama mam sama bayte neena ma deglu li nga xamantene ni moy ma ngi won ci sama ginnaw bok bayte ma deggele abdallah ibn ubay wax ma dal di koy wax sama bayte mom mu dem wax ko yenente bi alayhi salatu wassalam mun yenente bi alayhi salatu wassalam dal di koy wolu mu dal di wat ne de defuko neena yenente bi alayhi salatu wassalam dal di koy deggal dal di koy deugal comme niñu ko gissawone bobu rek dal dina amana gona gi limu deg mom mo joom ci li nga xamantene moma deg mom la deg wa kazzabani mune mom dal moy jappu lima wax mu jappu li abdallah ibn ubay dal di wax neena nak gi nga xamantene ni nak moy li côté bi gisson nañ ko waxon nañ lam na riwaya bobu bayteur bi dana ko man dal gisuma lulul ne yenenbi alayhi salatu wassalam dara mer ci li nga wax ba pare weddi la dal di deugal ki nga xamne moy abdallah ibn ubay neena man zaid ibn arqam lolu dal di may metti metti go xamantene ni neen ci yag rek yonentou bi alayhi salatu wassalam dal di ñew yeungal sama nopp yi dal di reji sama xar kanam neena nak bima gisee lol neena dara dakaluma lolou man dundu ci adina bi bad moy ak dundu gu hina lo xamne lepp ci walu materiel bien santé ma am ko xar lima yonent bi alayhi salatu wassalam xol dal di muñ lolou ma dakal lolou waye luma meuna am ci ak sax ci adina neena ginaaw gi sayidina Abu Bakr radiyallahu anhu warḍahu dal di ñew neema lan la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di wax neena a ne waxul maneko waxul dara dul ne yeugal na sama noppi dal di retam ci sama xar kanam gi fa qala munema abshir sayna abu bakar ne ma beegal nak budé def na lolu mbegal neena ginaaw gi sayidina umar ibn al-khattab dal di ñew wax malu melni li sayna abu bakar wax neena nak munako munemo min mo wax li abu sayna abu bakar wax neen nak bi nga xamne ci lañu xey yonent bi alayhi salatu wassalam dal di len jangal suratul munafiqin kon lolu moy li nga xamne moy version wu imam abu isa muhammad ibn isa ibn suratan at-tirmidhi rahmatullahi alayhi kon lolu moy li nga xamne motax kon ci lolu nonu xaw xaw abdallah ibn ubay bobu ak sayyidina zaid ibn arqam tila sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce li nga xamne moy suratul munafiqun kon nak ñu tambal ginaaw bi ñu gisee li tax ta lolu waxon nañu ko kon nak mune mom sunu borom subhanahu wa ta'ala idha jaa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله من إذا جاءك بلدكل المنافقون نافقي قالوا نغنان نشهد نغي سيدة نغي سيدة تاي واخدي دي أبيه واي واي واي نون نيو گم تاي سيدة ka innaka ka deug deug yow sang bi alayhi salatu wassalam la rasulullah ndaw yalla nga lol lañuy wax de muna wallahu tabur yalla ya'lamu mo gina xam innaka ka deug deug yow yonenti bi alayhi salatu wassalam la rasuluhu ka ndawam nga wallahu tabur yalla yashhadu mugi sede deu sede innal munafiqina lin nafiqi le kadhimuna ku xam la ta mu ngi sédé mu kené nafiqi le kadhibuna ay katch kat lañu liñu wax dara lañ ci gëmul ki moy abdallah ibn ubay kérok bi nga xamantene kon ci lako lolu dal mu du yegg né kon yu gaay né ko yow ya wax li mu dal di daw bam yegge mbir mi kené kat zaid ibn arqam yole nako mu dal di daw gaaw dem ci yenen te bi alayhi salatu wassalam lum fay def ngir ni né man dehuma alors que mo def mo tax mune mu daldi wat sayidina zaid ibn arqam ne halafa wa jahara mu daldi wat weddi mbir mi ne mom defu ci dara waxul dara li ni mu waxuko de ah mom nak la suñu borom nan buñu ñewé ci ñom moy nafiqi buñu ñewé lolu moy abdallah ibn ubay la waye moy ñi nga xamne ide bu melni yépp lañ am mo xam buñu dikkele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam niñ koy wax dara lañ ci gëmul tan ak paré nañ ngir watal ko ak ñi nga xamanteni non lañu mel di watal nit ñi moy deux ñu dal di dag aw wat lol dinañ gis lan motax ñom nafiqi ñu mëna wat mu ne kon yaqulu wida buñ dikkele dañ nan la na haru ñu ngi sédé innaka ka deug deug yow yonnati bi alayhi salatu wassalam la rasulullah ndaw yalla nga mu ne lol mom jarul ñukoy wax ndax ñom li wone li wax ak li ñi wone bokul te lolou nafiq nak yonent bi alayhi salatu wassalam moy ki nga xamantene ni moñu firil ana kan moy nafiq comme ni nga xamantene nonu la newa ci sahihayn ji hadith sayyidina abu hurayra hafidhu sahabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mom sayyidina abu hurayra muné yonent bi alayhi salatu wassalam denena آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا tumina khan mom sayidina abu hurayra radiyallahu anhu mun yonent bi alayhi salatu wassalam de neena ayatul munafiq mandar gay nafiq pir salat ñet mir la idha hadatha sabula lum la wax rek lum sabu mom dal bu discuter bu waxtane mom dal il suffit mu wax dara mom buy wax rek kadaba di expliquer mom waxam yep explication la waaw explication nak moy wax lu amul voilà moy mon kon idha hadatha mom fumu idha hadatha bo baba idha hadatha hadatha len lay tek hadatha mo xewna mais idha hadatha moy bu waxtane waxtam humu sumu mom kadab dal li katch wa idha wa'ada benen mandar ga wuy manene diwna fiqla moy mandar gayna fiqla wa idha wa'ada bu joxe rendez-vous akhlasa moy dakoy mom kenn manu la fexé ba rendez-vous muy joxe mu koy respecter à jamais ay rendez-vous ga way respecter rendez-vous yofu yambar yoy ñom non lañ ko jappé yofu arrière yoyu yow dëkk bi lan ngay togi fi rek nga tok nan waji da la wax ñewal 8h ngay ñew 8h yow ya togn sa bop ya ko tay yow xana xamo rendez-vous sénégalais ñu la ha yow xana yugo na yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ñoñu nonu ñu lolu moy mandar gayna fiq moy bokku na ci ida waada bu digé bu la joxé rendez-vous lu mu le dig bu la né dina ñew sa kër mom de toute façon bi yow nga dem sa yon doxi say soxla bu la né suber à 15h dina ñew sa kër yow de bo amé programme 10h gennal sa kër ñewat 22h lér na né do fa fekk dé bo ñewé laccé né ndax diw jaar na ñu né deux jaar fi non nga dégg ñenn ñi naan sé ka nak da laaj dégg di mala naan dina ñew 15h ba nga waro nak yow da nga waro na xol ni nga xamantene ton bi mako waxé moy né façon yoyëm nak moy né lolu nak mandar gala moy wané né diw mi nafiq la way lolu dinañ ci ñew légui moy kon ben ginnaw lolu ginnaw idha hadatha bun yattale kadaba lu netale rek moy expliquer na buy netale rek di expliquer di wax lu amul wayla wa'ada bu joxe rendez-vous akhlafa dal di ko ak lum la digit moy akhlafa da koy wor de du ko def de du ko du mom parole manuko respecter wa ila tumina sa buñu amé confiance ci mom nafiq khana mu dal li trahir waaji nga xamantene ni mo am confiance ci mom de lolu nak moy ñet yaangi waye yonent bi alayhi salatu wassalam ci benen hadith mom alayhi salatu wassalam di hadith bo xamantene ni مؤمن مو صحيح لك حديث سيدنا عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من يرنت بلا عليه الصلاه والسلام دنينا اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ينتبه عليه الصلاة والسلام أربعة ينتبه رنجي من كن فيه كيب كو خمانتيني ينتي دجالو نانتي موم muy ñent yi muy bëgg wax képp ko xamantene ni bëpp individu bo mëna gis ak kum man di doon bu déné ñent yi dafa dajé nek ci mom way yeglé né kana waajoju nek na munafiqan am nafiq khalisan pir bu pir la un pir nafiq ngongo bu wéranteti mune waye nak wa man kana fi khosla képp nak ko xamné benn jikko nak ci yi ni may wax dafa nek ci mom koku nako leer ne ben ci jikkoy nafiqi mu ngi ci mom de fek tegul fek bayiwul façon jikko joju mo yor ñu ne ko way melni dañ nako way sang bi alayhi salatu wassalam al muallim al kabir al akbar jangale kat bi gina mag way yow dañ lay la dañ kon nak way doñu baxeñu lolu yow sang bi alayhi salatu wassalam mun iza tumina han bu ñeuk wa ngok iza tumina moy buñ leen joxe boko joxe buñ ko wolo ci dara xana mo trahir gaay nga xamantene ni ñom ñoko wolu de way way bes bu ngeen ko wolo be denk ko sen caisse daire sen caisse association sen caisse ki moy bes ba ngeen ci defé xaaliss bi ba ngeen bam teggo ci loxom ngeen koy mujjé am de moy ju c'est fini boné ko nañ sétat compte yi sax mu dal de mer ndax leer na ko ne mbir ye mom de toute façon loubal na lepp te fassiyene wul fay kon ila tumina des amé kolute ci mom xana mo trahir gay wa iza hadatha humun netena kadhaba dal di wax lo xamantene ni wute nak li nga xamne moy realite bi de wa iza ahada fo xamantene ni nak mom joxante na ben pacte yel na pacte bum jeleel bum joxe kenn way yow koku fu mu joxe pacte ak kenn radar mu dal li wor li nga xamantene moy pacte bam joxante de koku de bul am ak alliance ak mom bul fexé am ak mom ben pacte ndax pacte bo am ak mom mo xam ci walu ay nan dañuy commerce nañ tek li bu ko defé man ñi la joxe action yi man li la ci def yow yaay res li yaay ki wess boko joxe de yow de moy kérok sul nga sa am am de mona wayda khasama fop nak fo xamantene ni dafa khulo we fajara mu wax waji lo xamantene ni kuko deg daldi mu katchore daldi wax fa lo xamantene ni lepp moy lo xamne du deug no yow bu merok yow de toute façon masoko defal lu ba ta nak du yem fofu day ñew bay créer yo xamantene mo gina graw na ya ko def taccu la mbumo yepp mbum gaay top la ñepp fokh na yow waji limi wax deug la ndekete yo waji maninam lay def moy expliquer ka international la kon nak lolu moy ñi xamantene ni nonu lañu yonenti bi alayhi salatu wassalam firi le ki nga xamantene moy mom dafa joxe yi nga xamantene li mom kuko mel rek moy ne yaw mu dajalo ci yaw moy yeugal na yaw mom ya yaw ci nafiq yi nga bokko an nafiq nak moy ko xamanteni ni limi woné ci biti ak limu gëm ci bir bokku lool moy nafiq lo atat ta lool moy réalité nafiq deug deug moy gis nga boko déggé mom fu mu dem rek jikoy kakatar la yor bu démé ci mbolo sangam ne ha borom sangam mom tasawuf rek lañu bañ bu ko defé nak fofu mu nek fa nga deg muy jël discours way ñoon ay dof lañ nga nan lan way yow ay soufisme moy lan lol fan lañu gisé ben hadith mo né soufisme ana ban sahaba mo né fi soufisme way ñi dañu kanna so way bid'agu mag gi ñu nek way bu ñëwé nak ci ñi nga xamné ñoy soufi mu deg nak comme que da nan ah gaay mom xamna ñok gaaye mom konta mom waruño bokoy mbir mu ñew nak way yow way wahabi yi nga xamne ñoo gina arrière ñep man seen façon diine gi niñ koy xalaati xawma naka lañ ko mëna xalaati ni rek ñom seen bop yi dafa melni coup neewu ci way gaay ñoo arrière seen diine gi amul benn spiritualité moy nga deg muy wax yu mel non bu demate nak fo xamantene nak duñu ci ñe moy fofu nak affaireu mom taxan la rek mom yofi adina len neex mo nan way fi le teeler mu deuguer on est tunti adina len ne yalla ñun ñepp lay gëreum gaay dañoo dof quoi ñom ñepp legi nak mu boole ñaari côté yeb soufiyé wa biye yek gaay ñeneen ñepp gaay yeb mo na ñooñu way bu neex ci benen côté bi way ñoo ay dof lañ way yow ay li xol 21e siècle amul dara lu ñuy def ñu nefi naan ay dañuy xol ñi di baña sollu guddu ñuy wax ñu naan li moy sunna way ñi ñoo arrière way ëndil ma jëngël ñu seex way man top leen feele ngeen naan xolal ay gi ñi dañoo seer quoi xolal seen or yu rafet yi nga xamne mom ngay tek sa deun muy lèr ñu naan lool dafa haram way ñi ay arrière lañ way ndox mi fi mu ne xolal ñu naan sangara dafa haram fi dañu arrière way sangara nga xamantene ni way yow moy day yeene ki di defar am xalam conscient ci wam mu koy defar yoy yeb di katch neen way lan mo tax mu mel non ndax mom kakatar la li ni woné ci bibi mel non moy fu mu dem rek mana and ak ñom kon nak bo bolé ñaari hadith yi li hadith sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع moy yow da ngay am ñaata ñaata façon mo fi am kon moy da ngay gis ne bu sayyidina abu hurayra bi ak bi ngay xol lan lañ bokk ak lan lañu lan la benn bi yok ci leneen li bu ko defé nga totaliser yoy yeb moy ne kon jappal ci hadithu sayyidina abu hurayra bi radiyallahu anhu yanant bi alayhi salatu wassalam dane kon ñetti ila hadatha kadab bu netale rek expliquer na moy limi wax yop ay explication la dara du ci deug kon nak bobu est ce am bako ci deuxième bi mune wa ngare waw wa fof am nañ ko de ndax neena ila hadatha kadab kon ñu na la jappal ben ngongo bo xamantene ni nafiq non lay mel moy bo bolé yep nga am ya mune wa ila wa'ada akhlafa ci bu sayna abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu warda bobu amul ci benen du way am nañu ko niro wa iza tumina han bobu bokku na ci mom la ñëk wax ci bu sayidina amr ibn sayidina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mun iza tumina han kon ñettel ba ngok mun wa iza 'āhada ghadar nga boole ci bobu kon ak wa iza khāṣama fajar nga am 5 affaire yo xamantene moy bu netale dal di wax lu amul boko joxe rendez-vous mu fausé boko wolo mu trahir la bo ak jame mom pacte mu dal di lay wor ta bu xulo wek yaw ne la dal di lay katchoré wax la lo xamantene lu ñaaw lo xamantene ni danako kuko duggul jaayé wax kuko dégg sax wu nara dugg ci bir soufsé way koko nak kon lolu moy nafiq kon nak nañuy sétat suñu bop ta nak nafiq bu kenn tok nak nan man muccuna diw la dédé waxon nañ la lolu motax yonnent bi alayhi salatu wassalam shari'a bi jangal ñu lu am solo moy allahumma yatawalla sarair o ñun mom li ci biti rek lañu kilo waye li nga xamne nak moy li ci biru nit ñi ak yoyu mom suñu borom subhanahu wa ta'ala moy koy res diw nak li nak ni ñu wax fi nit manu la ñew ko xamantene ni jour dafa jot mu dal di faux rendez-vous rek ñu ne waji nafiq la non moy nit du faux rendez-vous ben yoon ba ñaari yoon ba ñet yoon xam nga kay lay nekk nafiq moy ko xamantene ni wala bok lay amé ben ci yi nga xamantene ni ñoy jikoy nafiq yi moy bo xamantene ni waji jikula ci mom moy ne waji bo xamantene ni mom bam lay jox rendez-vous le fas yene ne rendez-vous bi de toute façon duma ci dem mais nak na wax waji rek dal likoy largué quoi li yaay wax quoi yow dama ko sanni quoi mom dafa wëreti quoi loko wax mu gëm dafa crédule bayiko ak man rek wa saway suba ban heure lañuy gisé ci sédday bi bërupp sangam mu nekk ci sédday bi wala tangor bi mu ne la way yow ñëwal 8h du matin ta mom bam la koy wax lèr na ko né way réveillam 10h lako sul ki fay téléphone mi ngir nga bañ ko mëna wo koku koy xam nga né bu né koku dafa mel non koku nak mom moy amagul nak ben point ci point na fiqi koku na faire le tout ngir li nga xamantene ni moy faj lolu la né du né nit da ki wala mom bu bari lu koy dal rek ñu né waji na fiq le de moy il faut mbir yi mu nek jikko ci waji nga xamne mom dafa jikko won non moy mom contraire li koulouté bo am ci mom mu dal di lay trahir te mom non la mel muy jikko ci mom lolou lañuy wax waye du ne bu len xey ci mbedd mi nan diw mom ah tardé na ñepp diko xolé butuna fiq nga ah ya subhanallah lolou mom ko xamul deug moy jappé mbir yi nonou waye du lolou de lolou piège la dedet koko sori na nek na fiq insha Allah taala kon lolou moy li nga xamantene moy nafiq kon suñu borom la iza jaaka bula dikale al munafiquna nafiq qalu rajunan nashhadu kon legi xam nañ lan moy nafiq mu jege ci nafiqa nafitar yarbu ki bu yarbu bobo eh nga xamantene ni moy fini gas ak famuy ki fi da ngay fogné fi le dekk mom yarbu nga fogné fi le dekk nekata yo ripkil la fi le dekk nekata yo dekul fi de mom fenen le dekk da la nax kon nak lolou nonou nonou lu mel nonou moy lim lay won ci biti ak lim mel bokul fofu lo mo bobu joy kon mo ida jaaka bu lo dikkele al munafiquna nafiqi qalu nana kon na nasharu ni sede innaka ka deug deug yow yonente bi alayhi salatu wassalam la rasulullah ndaw yalla la sal ya ndaw yalla nga sallallahu alayhi wa sallam wallahu tabur yalla ya'lam mo gina xam innaka ka deug deug yow mu ngi sede ta xam anaka yow la rasulun nam nga wallahu tabur yalla yashhadu khamna ta mu ngi sede ken innal munafiqin gis nga fasawino abdullah ibn ubayy la kadibuna ay wax katulu amul lañ ci li nga xamantene mom lañuy wax nan sédé nañ na yonent nga moy yonent suñu borom subhanahu wa ta'ala mo dakal nafiqi li nga xamantene moy ak ngëm yalla moy ne wallahu tabur yalla yashhadu mu sédé ken ñom liñu nan gëm nañ la gëmuñu la kon nak mo ne ittakhadhu ñom bo gisé nak nafiqi nga fogné ñom niñu dañu japp nit ñi ay dof modax ba ñom ittakhadhu ñu jappé ay manahum sen ngiñi junnatan def ko li nga xamantene moy bouclier mu nek sen protection nga xamantene ni moy de lepp lu xew nga xamantene ni day leer na li ñu wax du deug buñ bañé nak nit ñi dal di déssele lolu dal di xamné ñi waxu ñu deug ñu dal di fay renforcer ak men ngiñ ne wallahi billahi tallahi te yoy yep ngiñ la ño xamantene ni mom al khamus le gamuñu ci dara ta dalen di tabal safar ta ñom yeguñu moy mo ne qa ittakhadhu naño jappene aymanuhum sen giñi junnatan mu nek sen bouclier ba luñu wax rek gaay nar leena wedd rek moy mom ngiñ gi moy protection bi len di protéger sen keuruk fen giñ duggu mur biñu def mu wër kër gi moy miru kër gi ñom ak ngiñ lañ muré li nga xamné moy seen kër katch gogou kon ñu né kon suñu borom mi nga xamantene moy alimul ghaibi wash-shahada mun iftakhazu dañu japp ay manahum seen ngiñ yi junnatan moy protection fasaddu ñu dal di dox di gënte nit ñi an sabilillahi ak li nga xamantene ni moy yoonu suñu borom ndax nafiqi ci bopam ñom ci seen niñu mel ñu bari ñom ñoo tax gaay du gunte l'islam nga deg ñom di wan buñu newe ak gaay yeen ni ñu mara sax def lu bax wala nara genn ci nekk laaj leen yalna bu de tan nafiq day jema xam xam lu ne mom da xam diine ji bo dof dof lo wala yow yalla natula ba nga dajé ku mel nonu mu lay wax ben ci point diine ji nga deg ko gëm ko mo yow yaq nga ba faw legi nak kan motax yow topo diine ju leer muy nafiq bobu waye tamit nafiqi niñu mel ak ni nga xamantene non lañuy doxale ci seen bir moy nonu nga xamantene ni dañuy fexé de le tout ngir devier nit ñi ci yoonu yalla da gis na bu jihad amé nga dégg comme ni abdallah ibn ubay waxon way fi xam ngeen ne way xex du fi am way xex bu fi narona am dinañ leen top way xam nañ ne xex du fi am ba mu def ño xamantene ni ndax kat de goor nañ narona top ak ñom moy fasaddu an sabilillah ñu dal di dox digënte ak yoonu yalla wi nit ñi innahum deug gis na nafiqi sa'a ka ñaaw innahum deug ñoom sa'a ka ñaaw ma kanu li nga xamantene nekkon nañ ko yaamaluna du ko jëf mu ne zalika bo gisé nak nafiqi melni yor jikko yu bon yi ndax lan motax ñu yor jikko yu bon yi ba paré geemuñ ne sax yalla mi nga xamne mo leen bind ci bopam mu ngi gis tojaange yi nga xamanteni ñu mo ngi ñom ñu koy def ñom nafiqi mune zalika bo gisé li moy bi annahum ndax ñom nafiqi amano dañu gëm su makafaro ginaaw gi ñu dal di wéddi nga tobi a suñu borom dal di kaste sen wéddi gogu nak ala qulubihim ci sen xol yi fu hum la yafqahuna dootu ñu degg ti fekk ba faw diine ji dara duñ ko degg lool mo tax gis nga nafiq fi mu ne yefu l'islam mom l'islam ni mi xalaate ndax façon bi l'islam vision l'islam ci mbiri ak l'islam yi mu teureul mom manou ci am vision bu mel non manou ci am khalat bu mel non ndax mom vision opposé la yor moy khalat opposé la yor ci yi nga xamantene ni mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal li wacce nan mo waral lol moy ne suñu borom dem ko dañoo dugoon ci diina ji ne dañoo duggu ci diina ji ndegete yo na xay mbenn na xay neen la suñu borom nak daldi ñu gennat ci suñu borom daldi tejj seen xol yi daldi ci tejj li nga xamantene jeexale ko li nga xamne moy weddi yalla gi nga xamantene ci lañu nek mune lolo taw woon tan la yafqahuna duñu degg fiqh waye tamit duñu degg diina ji me fiqh dara lañ ko ci man motax ak ñoo tele ci li jëm ci walu fiqh te duñu am xis degg degg bu sew ci nga xamne moy ayay alquran yi ayay kawni ak seen bop ñi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala du deñ de wax ak ñom nafiqi ci seen bop way ñom yeguñu te duñ degg sew sew wa idha ra'aytahum suñu borom subhanahu wa ta'ala duñu décrireul nak deug deug nafiqi ñu mel ndax ñom seen lepp comme que apparence la moy ne moy lepp nafiq rek yegal na apparence la fi mu ne lepp lo xamantene ni xewna ngir gondi waté c'est le président des gondi waté des gondi kat moy les nafiq nga xamne sen yeb apparence la budene fi damine yi ñoo fi dox mu yor damine bo xamne bo moyul kenn yoruko yor babu yo xamantene ni danaka jitu ma jakka yo xamantene ni kenn xamul ni mu gudde dol maxana mo xamantene ni gudduna bay waja lal niir ya waye yoy yeb du dara yor budé fo xamantene ni ay kuru safa xaw mu yor kurus ko xamantene ni gu rafet rafet la fu mu rom gaay gis ko nan ha yaw de yow so kurus gi mom yaljena ta dara bam ci geje werd wala bam ci geje sikar moy fi ni la moy ci ni rek ta sax moy du ko def ak xolam de dakoy def ni rek ngir gondi gaay ngir wane gaay mom ak gem señ bi way way ma gem señ bi yoy rek lay gem mom ral fu mu dem rek ak nañu mel mu mel nono mone kon ko ñom ñepp nak seen apparence kessa la motax mo na yenentima alayhi salatu wassalam wa idha ra'aytuhum gis nga nafiqini bo len gise nak tojibu ko dina la yem ajsamuhum li nga xamantene ni moy seen yaram yi wa bo len gise ñom nafiqi tojibu ko def la yem ajsamuhum seen yaram yi de ndax dañ koy nes na sal diko topoto bo xamne djeggina tayo ñom kay mom le paraître dal mom ñoo ci ay ñom dinañu def tout ba ñepp naan way way di mom tay dafa leer xamna alquran ju bari je tax mu leer dara taxul mu leer way yow sa way day xéssal rek bo démé ci po clair bi rek lay laal bu ko défé nak gaay naan sa way dafa leer leer dal di wu koy def dé akanyo sori leer sax modam mona idhar aytahum bolen gise tojibu ko def lay yeb ajsamuhum sen yere yek sen dégagement ak sen yaram yi ajsamuhum sen yaram yek sen allure biñuy doxé ak biñuy dégager yow bo len gise da nga nan wou ñi ñom kenn gi lu leena nek kilifa lolu moy ci bitini yere yek yaram yi mona wa in taqu wa in yaqulu waye nak rawatina buñu waxé tasma li qawmihim dagay li qawlihim dagay deglu sen wax ndax gaay ñom non lañ mel mo do sayidina abdallah ibn ubay sayidina abdallah ibn abbas ne kini mo abdallah ibn ubay waye yamul ci mom mo ne ndax mom kana abdallah ibn ubay wasiman jasiman sahihan sabihan zaliqal lisan fa idha qala sami'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qalata mo ne wam sayidina abdallah ibn abbas habr al ummah wa tarjuman al quran رضي الله عنهما وأرضاهما من كان عبد الله بن أبي وسيما جسما صحيحا صبيحا ذلق اللسان من عبد الله بن أبي دفنون كو خمنا كو لير لون كو أمون يرمنا أم فأكي لغا خمنا موي santé de fer la amone nekkon ko xamantene na ko leer la won amone santé de fer neex lammeñ mo neex eloquent le defone bu waxe yonentibe alayhi salatu wassalam dal di deg li nga xamantene moy waxam motax ño dak utiliser danaka ñu man langue yi lañuy doon maîtriser langue yi nak motax boy jéma dugg ak ñom ci domaine yoy yow ta ayo ci bo moy wul daj lay escanté moy ñi utiliser même ci wolof yow bo moy da nga nan tey way say modi doomi koccu barma de mais yoy yépp c'est pour l'apparence rek jaral nako mu tok di jang ay moy yu bari di jang ay expression ngir gond nit ñi motax mona wa idha ra wa idha wa in yaqulu buñu waxé tasma nga degg fam nga da ngay degglu li qawlihim ci seen wax waye malgré yoy yépp ka annahum khushubun musannada duñu dara dañu melni rek ay denk yo xamanteni ni yuñu wër nañu de yahsabuna ay mat yuñu wër lool lañuy nuru moy ñu wër même mat yuñu wër né yoy ñu rafet ni waye ci bir gi dara max ma jéxal nako ci biti ni ngay gis sonné dara la mune nafiq ya ngok ka annahum ñu ngi melni khushubuna ay bant yo xamne musannada yuñu wër lañu yahsabuna bom nak comme que non lañ mel moy ñom c'est lepp li ñi woné dafa wuté ak li nga xamné mo nekk ci biir ndax dañu nekk ci biir julli ñi ñu né ay julli lañ motax buñu génné fenen fo xamné julli ña fa neew dool ñu woné nak réellement liñ doon lool mo tax sayyidina abdallah ay sayyidina hudhayfa min al-yaman radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā munon wax na nafiq tayi mom ci la gina taré ke jamono yonentibe alayhi salatu wassalam di dun ñu ne ko walu tax muné ndax jamono joju ñom nafiq yi dañ doon neubatu alors que légui dañuy dibul ge senu nafiq ba mu leer nañ mom amatu luñ ci neub ndax dañu nan fi dal dara noy ci sa dépend fi ñu né rek bo tax muné nak ñom comme que nak non lañ mel fu nga xamne julli ñeufop ah ñu wone ne fi ay julli le he bir Touba gi mom bi yo ma wan cinéma dina nek ma dina nek talibé yépp lepp lay wone mu jaral ko muy daw di dor dor loy cour ci ndigli ta dara fi mu na mos ndigam ni bo moy wul yéru di sosol ba bu ko ci doré du metti wala yoy yépp ab soop kat deug la bu démé fenen ti wa wonne ha fi xaaral nak ba won gaay ne hey way ma mana jang khilas way kenn dak ma jang khilas de mu dem fenen nako nonu moy mom nonu la rek mais geumu ci dara fi mu ne bu wéton sax bo moy wul khilas bi da koy djegi kagn diko fele way yeen yi moy yat en nan ma ay yeuy fi dof yi moy la mais bu ne fele mom nga gis nak muy woné ak ki comme gëna non la mel moy limi woné ci biram dafa wuté ak limi woné ci biti muné yahsabuna ñom nak dañuy comme ko non lañ may yahsabuna kull sayhatin alayhim sa bu ñu déggé ben mbolo dajalo wax ju tawé rek ñu japp ne he way bu way lol da moy découvrir nañu lolo tax ñu ne abdallah ibn ubay bu ma sonu dégg nit ñi di wax te bir juma yonnati bi alayhi salatu wassalam toola bari fofu mu dégg ko day daw gaaw duggusi ndax day ragal ne ha baabu dañu découvrir ak nafiq nak ba war ko tek ta daan yi nga xamne mom lañuy tek ku genn ci l'islam motax ñom nafiq li moy lan moy ne mom xolam du nek ci tranquillité mok ndax yahsabuna kull sayhatin yuxu guñu deg rek fuñu deg nit ñi wax rek ñu japp ne he ñun lañuy ye découvrir nañ ñu de suñu borom nak ne wamul adu moy ñin ñoo xamantene ni yow mano waxati diine fenn lo wax mu ne ñun lañ ci djublu de yahsabuna kull sayhatin alayhim moy fak gis nga nit ñoo xamna ni ñu feela rek ko conférence sax buñ fa démé ni wayi di wax lo xamanteni julli le nak loolu nga dégg am ko né mom ban la ci djublu délen jang alcorane mune jakk jang alcorane baxul mune man nga ci djublu lan motax nga nan ma buma jang alcorane té yow taxaw xoko dara waye mom kom kom limi woné ndekete yo moy dam nit ñu mel non ñoñu nak duñ né nafiq lañ waye nañ def attention ndax loolu dafa bokk ci jikoy nafiq yi ta suñu borom subhanahu wa ta'ala la moko moy ne yow lan motax nga gissoko nonu ko ne offense la yow da nga woro ne giss ne alhamdullilah ki de mu ngi may fatali sama bop mu ngi may fatali sama tiagam ba bu ko defé yi nga xamné mom dama ci bayéku ma fexé dal di ci def ay effort ngir suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di becc man lox gissoko non waye nan ki man lay yol ta pourtant dul tour yow nga fogg ne yow rek kamel nonu ci bit ki bi nan man la ci djublu lolu nak nañu koy maytu mona kon nafiqi yahsabuna kull sayhatin alayhim dañuy japp ne kepp yuuxu buñu deg rek ne ne way way wote guñu wote ngay way ñew leen wala yu mel nonu ñu japp ne ñun lañuy découvrir nañu onu la dénicher tay ñom problème suñu borom nañ ne humul adu deug deug nafiqihum ñom dal adu ñoy non yi fahzaruhum yaw yanantum alayhi salatu wassalam defal attention ci ñom nak prendre say garde ci ñom ñi ba ni nga xamantene ni moy man nañu dal di devier ni nga xamantene ñoy sa ñenn ci talibé ndax kat gis nga gaay gisoon nañ ko rek xut ni ñu def fexé ba ñenn ñi nga xamné ci wa banu salima ak wa banu harisa comme niñu ko gisse won nafiqi ba ñuy depp ñu fexé ba ñooñu nga xa degg woon nañ sax ñu fexé ba ñooñu ñu xëccalé ñu nar leen xëccalé ba way ba yene suñu borom dal di leen di degeural nak moy ilhamat taifa ilhamat taifa tani an tashara wallahu waliyuhuma moy bobo la muy wax nga xamné ñooñu ñu deggul mais naron nañ leen yobbo kon nak suñu borom ne fahdharhum kon nak defal attention ci ñom de ñom ñi del jël attention di def prendre ses précautions bu tok rek xaar bañ dal sa kaw ne ndax ci ay ruuma nat ay tooxu doona wala ruuma nat ay yu dal sa kaw lool lañu nekk moy ne tamit l'islam bi nonu la moy fuñu fekk rek ñu ngi fexé mo xam ak façon biñ koy défaré defal attention bu te ñom ni liñ lay wax di la ko netali bu ko gëm moy ne ñom bul am liñ lay wax bu ko jappé argent comptant de jamais au plus grand jamais fahzarhum defal attention ci ñom bul jeng ci liñ lay wax buñ la wax yey sa nopp bi ba nga jeng ci ñom waye tamit defal attention gis nga ñom ni ni ñu lay def dinañ fexé xamal la lu bari bu ko defé dem ci say non dal di len di bobu de dal di len won li nga xamné mom lañ xam ci yow woné len seeni faay ak yoyu li nak du yonnent bi alayhi salatu wassalam kessé moy julli ñi nañu def attention tamen waye problème bi moy ñut xamuñu kan moy nafiq ak kan moko doonul kon nak moy len la moy yow del doxal dal li suñu borom subhanahu wa ta'ala dal digle suñu borom ne qatalahumullah bur yalla ni alko yewur yalla alak na len rebbuna len rek qatalahumullah anna yufakun way way ni yu leer yi nga len won ñoo abdullah ibn ubay nafiq ak nafiq ba adina bi tukki way way ni alquran gi leeré rawati na ñoom ni miracle yi ngi len won ak deggu gi ñu gis ci yaw ak joxe ak couleur gi ñu gis ci yaw malgré yu bon ñi def way way ñi qatalahumullah ñi bur yalla yi rebb na len amma yu fakun ana way ñom nan lañuy def way ba weddi way way way way way way way ñi nan lañ def ba weddi ba dal di sori li nga xamne mo ngeum yalla ginnaw yu leer yi nga len ëndel suñu borom subhanahu wa ta'ala muné وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ مون نيوم بالاغي نافقي لي نك بالاغي ني مونغي ديكري ليغا خامني مو عبد الله ابن ابي ابن سلول اك نيوم داعي سا غاي مل ني نيوم تي نافق يو ماغي ñom ñoñu nga xamantene ni ñom lay décrire bob ba légui yi yeb seeni jikko lañ ñun nak nañu maytu dal di am lenn ci jikko ñi nga xamantene ñoy nafiq yi motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ne wa idha qila lahum bokku na ci ñi nga xamantene non lañ melo ba légui ñom nafiq yi wa idha qila lahum buñ leen ne ta'ala way way dik len yastaghfir lakum rasulullah yonent bi alayhi salatu wassalam di ndaw yalla li ñaanal len jéggal boromam nga dégg len lan lañuy wax law waw ruusahum ñu dal di yëngël seen bop yi dal di koy seug dal ni koy lem ruusahum di koy yëngël ka lem ci suuf wohum ta ñom yow war ay tahum nga gis len yasuduna ñuy dal di du moyu ci liñ leen nan dem leen yonentima alayhi salatu wassalam dal di leen ñaanal jéggel nga gis leen ñuy yëngël seen bop yi quoi moy diiw dal dama yeb quoi ngir wonene ngir doya dal mbir yi ak saboté tax buñ leen nan né motax li ni abdallah ibn ubay ibn salul kéro gisoon nañ bi nga xamantene ni ci la ñew kene ni moy na lansari bañu ñëwé mbokku ci lansaram ñi neko ah abdallah ibn ubay goné gi de li la wax budéné ya ko wax dé reconnaître ta nga dem ci yonnentou bi alayhi salatu wassalamu ñaanal la ñeegal budéné waxo ko nak nga dem watal ko né waxo ko ta nga excuser goné gi nga xamné xalé la waye muy yëngal bop bi quoi né mom lan motax muy dem mom dal demul ay dem di ñaani jéggal fan mom dédé du ko def kon nak yoonenté ki nak amna ci ben ki ñu né ko yow démal ben riwaya bo xamné bu sayna ubay ibn ka'b même bu réné wérul ñu né ko mu né ko mu né abdallah ibn ubay bi nga xamantene ni ci la ñew dafa ñew mom sayidina ki abda ki nga xamne moy sayidina ubay ibn ka'b dafa ñew ne yonen ne ce ki dafa ñew ne abdallah ibn ubay ne ko way way te nga dem yonenti balay sa sam ñaanal la ngeegal neena muy yeengal bop bi naan way lan ngeen bëgg yeen lan ngeen bëgg ma def man gëm nako man gëm gi laaj ngeen ma diggal ngeen ma dal dikoy gëm ma gëm ko ñu laaj ma sama ñema joxel azaka ma joxe azaka legi lan ngeen bëgg yeen da ngay bëgg ma sujootal sey ma sujootal muhammad khana motax ngeen may way way tab da jallen ne lool moy xoral ñu nga demal mu ñaanal li jéggal mu nan man digël nañ ma ñu gëm ma gëm biñ né gëm leen gëm na joxe leen azaka ma joxe azaka wala legi nak lan mo dess ma dem diko sujootal bay dara la dul sujoot kat mo ko wax sujootal demal yaron tibbi alayhi salatu wasalam ñaanal la jéggal mom mu ne pour le mo devier wax ni mu dal di détourner li nga xamantene ni moy wax ni mom al munafiqul khabith abdallah ibn ubay lolo tax suñu borom ne nak buñ len ne dikileen suñu borom dal di len ñaan yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len ñaanal djegal law wa ruusahu nga gis ñuy yëngal seen bop yi ndax pour saboter war ay taw mi gis len yasuddu nañu dum moyu wa hum mustakbiru nañu dal di reey darok bi nga xamne ci lañ neko bama ta lol gison nañ ko bi nga xamantene ginnaw ghazwat uhud bi nga xamne mom jour bu ne da doon aljuma ju jot mom abdallah ibn ubay bu yarantu bi alayhi salatu wasalam duggé ci jakka ji rek mu dal di jog ne ki moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu borom dalena yekati dal li len tek fim len tek yeen wa lansar jaare ko ci mom magal len jaare ko ci mom kon nak deglu len ko tek te ngeen top ko ca ba uhud amé mu def limu def te aljuma bi nga xamné mo ci top yaronti maalay sar sam duggu se rek mu dal di jog gaay dal di xecc yere bi ne ko togal yow li du se cieur yow nonu bi yalla bi mu dal di mer nan way di proteste di djegi di yata hatta riqaba nas di djegi dok nit ñi nan way man ma jog di rafetal mbiram di defar mbiram am ci talibem yi nga xamantene ni ñuy wax ñaan dañ may xecc nan ma ay togal man mako def sax am ben lansar yi mbokam bu ko dab ne ko yow demal nga ñaan djegal yaronata allah sa sa mu ne way dara la nanul djegal man may defar mbiram ñu may xecc wayo bo tax suñu borom ne buñ leen ne ñew leen yonentou bi alayhi salatu wassalam ñaanal len djegal ra'aytu law wawru usum ñu yëngal seen bop yi ndax sabote wara aytu mi gis len yasuddu nañu dum moy wahum mustakbiruna ta ñom ay ñoy ño xamne dañu reey dañu reey reeylu suñu borom nak ne ga yoy sawa un alayhim nastaghfartu lahum mo ne mo xam kene staghfar alayhim ci ñom moy xam moy yem ci ñom astaghfartalahum ñaanal ngeen jéggal am lam tastaghfir lahum wala ñaanalo len jéggal la yaghfir Allahu lahum bur yalla de du len jéggal inna Allah deug deug bur yalla la ya de qawmal fasiqin du gindi nit ñi nga xamantene ay kacior lañu gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala limu wafi sawa'un 'alayhim mo yem ci ñom moy nit boy def lu bax yow mom lu bax li ngay def bur yalla dina la ko fay jamais ñu nan waji man dal damay def ci mali foro dedet man sama bokku yi man rek kalen di wo wala diw ma jamais mu wo man rek koy wo man mako def yenn ak ñak fayda sax lay doon dedet lolu iblis mo la koy wax yow bure ne bur yalla subhanahu wa ta'ala mo tax ngay dox mbokku di wote ka def yoyu wotel même bu de na masuñu la wo 10 ans wa ngi yow lolu bu ko gis ben jour kenan dama koy bayyi ndax ñom dootuñ ma wo dedet lol iblis mo la koy wax ay fulay jaay dakar fi jaay ñu dakar ta jaay ñu yoy ñun liñuy fexé dal moy ñu gëreum lo suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nak moy ne li nga xamne mom la digël ci nek ci ay ndigëlem tay bayyi cërem kon nak moy ki nga xamantene ni mom da doog yow yow dal dikoy jokk comme li alayhi salatu wassalam wa silman qata'ak munasil jokal man qata'ak kep ko xamne dafa dogok yow kon lolu moy li nga xamantene mom la suñu borom da yonent bi alayhi salatu wassalam jangale lolu nak lo ci def yow bur yalla mom dina fay al muhsin dina fay ki rafetal waye nak bul dem manan kom ko way yow ñi dal man damay ba dede xana de gol suñu borom subhanahu wa ta'ala wa yonent bi alayhi salatu wassalam sawa'un alayhim moyem ci ñom waxuko sawa'un alayka moyem ci yow dedet ci ñom nga jéggal leen wala nga ñakkal leen jéggal ya ñaanal jéggal mo yow bo leen ñaanal leen jéggal ti ya bay ñaanal leen jéggal diñ ko am jaamu yalla ñaanal leen jéggal diñ ko am waye nak bur yalla kom ko nek ci ñom nak lan la yeme ci ñom moy soa nga ñaanal leen jéggal wala nga ñakkal leen ñaanal jéggal bur yalla de du leen jéggal ñom nafiqi inna allah deug deug bor yalla la yahdiru gindi al qawm lim na xamantene ni al fasiqin ñoy ñu genn top lool nak suñu borom djublu wu ci ne nafiq mom du massa tup dedet ñaata nafiq gison nañ ci bi wase netali bi nga xamne jotaay bi wessu bi ko jitu won ka nga xamne mo ne won wayaw way yonent bi alayhi salatu wassalam bu deene muhammad mi nga xamne geleewam gi dafa reer lan mo tebur yalla won ko geleewam gi xam nga koku mujju na tup lolou tekewul lolou mo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala faman tabarak mom kep ko xamne tub na moy ki xamantene fa innahu yatubu mom moy ki xamant yaqbalu at-tawba an ibadi moy ki nopp gi nga xamne mom moy nangul li nga xamne moy tub ci jaamam ni mom zor mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon nak li ku mu dalit do la nga am ci ben jikko moy ñaanal bur yalla mu genne la ci insha Allah ta'ala di nga ci set wej kon nak suñu borom ne humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu moy humul ladina ñom nafiqi ñoy ñi nga xamantene ni yaquluna ñoo nan la tunfiqu he bu len di dépenser ala man 'inda rasulillahi bu len dépenser ci ñi nga xamantene ni di le jox ñi nga xamantene ño nek ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci kaw kaw yoyele comme ni nga xamantene non lañ ko gissawon ci debi bi li di debi bi tafsir bi ni ci firi bi gaaw bi ni ci sura ci hadith sayyidina abu isa muhammad ibn isa ibn sawra at-tirmidhi rahmatullahi alayhi mi nga xamantene kon gison nañ ko te bi moy bi nga xamne kon ci lañ ne kaw kaw yoyele bu len len mom abdallah ibn ubay bim yegge ne ñom dañoo jotté ak seen mbokk benen mbokk ansari mu ne ñom bayi len kaw kaw yi bañ joge ci yaronte bi alayhi salatu wassalam xaaran kat yu mag yi ñu doon buñ ne ni rek ñu dem tok de xaar ñu ndil ko plaay waye den tey len plaay bañu dem ba décampé nek benen côté ngeen dooro yo bu mbir yi mo dox suñu borom ne humul ladina balaj nafiqi ñoo ñi nga xamne yaquluna ñoo na la tunsiqo bulen dépenser ala man 'inda rasulillah bulen di dépenser ci ñi nga xamantene ñoo ñek te yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala hatta yanfadu baniñu fay joge ñu borom nak ne nafiq xolal li wone xamul dara ta yegul ne walillahi khazainus samawati wal ard bur yalla de mom magasin bo yor mi nga xamantene moy li ndencu gi nga xamne trésor asaman ak souf ci bur yalla subhanahu wa ta'ala moy trésor yi ci wërseug ak lepp wërseug li nga xamne moy alal am man man xam xam leer yoy yep suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamantene ni moy ki nga xamantene mom moko yor mo da walillahi bur yalla mom la ñeel khazainus samawati denci asamani yi nga xamne trésor asamani wal ard ak suuf walakinnal munafiqin wa anafiqin la yafqahuna degguñu wax ji de duñu degg sew sew mo ne yow bur yalla bi mom asaman ak suuf ak li fi ne nga ñew ñi nek ay ñi nga xamne ñuko gëm la yaw nga bëgg leena téré liñu am liñu wara am nga fexé yow ba wërseug gileen yalla bindal du ak ci ci ñom lool motax mom nit mom bu mu son wërseugu nit mom kep ku lay xéer ci sa wërseug bako demal tebbi ta bako ta xamne de toute façon walillahi khazainus samawati wal ard bur yalla moy ki nga xamne mom mang denchu wërseugu asaman ak suuf moy ki koy joxe gi nga xamne moy yep pour yi fa ne walakinnal munafiqin wa anafiqi la yafqahuna ñom degguñu fiq de degguñu sew sew de duñu degg wax ju sew yaquluna ba motax ñu nan la in rajana ñom fogg nañ ne mbiri ci seen loxo la ne fatte nañ ne ta sax geemuñu ne mbiri ci loxoy suñu borom subhanahu wa ta'ala la ne mo dox mu ne yaquluna bal lo tax ñu nga nan la in rajana ila al madina buñu delo medina de la yukhrijanna al a'z minha al adl ki nga xamne mo gina tedd de dina fa genn ki nga xamne mo gina fete suuf ta lolum mom nafiq bu mag bi di abdallah ibn ubay alayhi min allah ma yasahiquhu min tujblu won yanan tabi alayhi salatu wassalam wal a'yad billah mu yoy bam ko nan namunat buñu deme fofu la yukhrijanna dina genn ñu nak wa jalaabi bu quraishi yi dal moy le proverbe wax rek moy yafalal sab xaj yow lay ñëk lek kon nu ne yaquluna ba legi bokku na ci seen katchorte gi ñom nafiq yi ñu nan la in rajana buñu dello ila al madina ci te dekk ba di medina na yukhrijanna watna ne dina gennal azugi ni na tedd min ha ci dekk bal azal dina ko expulse genne ko dekk bi wallahi ta ñel na bor yalla al izzatu moy li nga xamantene moy notange wali rasuluh ak li nga xamne moy ndawam gi yenenti bi alayhi salatu wassalam ak notel yo suñu borom ak mom ak ndawam bi walil mu'minin ak ñi nga xamne ñoko gem walakinnal munafiqin waye nafiqi waye nak ñi nga xamantene ñoy nafiqi ñom ولكن المنافقين وينافقينهم لا يعلمون خمول دار لا خمول كوم نين اك نوتيل اك تامي دومينانس يوي نيوم سي سن لوخلا ني اك باي نان نيوم نيوي جين وات تا خاوني لولو سي لوخوي سونو بوروم لا ني اك كيب كو خامتيني دنج كو گم من يا ايها الذين امنوا ايين نيغا خامتيني نا گم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله لا تلهكم من بوم لين پروكيپي دي بوم لين پروكيپي اموالكم سين علالي ولا اولادكم دو چاغان تنيين سين علال سين اموالكم سين علالي ولا اولادكم ولا سين دومي عن ذكر الله دي تودو يالا ديكو فاتاليكو دي جامو يالا waman yaf'al dhalika kep na ko xamantene ni yow sa alal ak say dom motax yow tuddu yalla julle ki wora ki jaamu yalla sa yon newu ci ndax sa alal ji ngay topoto mom ngay yahanala ka defar wala bok yow sa dom yi nga xamantene ñom ngay japp rek di nabbi nabbe japp na ñoo gën ci kaw suuf ñoño tax jaamo to yalla nangoto defal yalla dara ndax sa dom yi mu ne fa ulaika ga yoyu de humul khasiruna deug deug ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte de moy ne yeen ni gem yalla yeen fexeleen am jikko yo xamanteni day wute jikko nafiq yi ndax nafiq yi bo gisee faale wuñ yalla ak yoyu luñ ko tuddu illa qalila lu neew lol ni koy tuddu dara moy ne dañ koy def sen lamme ñi ñu koy waxe mais nekul ci xol yi mu ne yeen nak bu len mel nonu nga xamne li len preocupé ñom nafiqi moy sen alal yek sen doomi kom kom ak am mu ne yeen bu motax ba faale wuñ suñu borom duñu ko boole ci dara mu ne yeen ñi gem yalla nak bu len lolu preocupé de ndax ku def lolu ñoñu ñoy ñi nga xamantene ni joxoñ len joxoñ bu sori ndax sori guñu sori ñup hum deug deug ñom al khasiruna ñoy ñi perte mu ne nak kon nan lañuy def yeen ñu nan ngeen di def yeen ñi gem yalla wa anfiqo de len dépenser mi ma razaqnakum ci li len suñu borom daldi wërsegal dépenser len ci li len seen borom wërsegal mi ma razaqnakum lolu moy ku joxe azaka yaw ko xamantene ni alal gi nga am azaka man na ci genn nga joxe ko lasta bi bakhil ko ko nayul ta def na li nga xamantene ni moy liko war waye amna yenen yo xamantene ni day war ci alal te lolu gison nañ ko kon ko xamantene ni dafa yor famim war leena dundal yor ay dooma maki soxnam koku mom dundal gi ñom la war koku mom la war koku yoy yep tamit dafa nek ci mimma razaqnakum waye tamit action de bienfaisance yoy yep bo ci mané def sa alal defal wa anfiqo dimna dépenser len rawati na nak ci li nga xamantene moy yi farata azaka ak yoyu nga xamantene ni yoyu mimma razaqnakum min qabl an yaqiya ahadakum al maut lata ki nga lata debi dikel ken ci yeen fa yaqul bu boba nak munan de ñew fa yaqul munan rabbi yow sama borom lawla akhartani aka neexon nga yeexuma way bañ ma ray legi way suñu borom manoma prolongation wal sama dundu gi munan fa yaqul munan rabbi yow sama borom lawla akhartani way aka neexon nga dal di may yeexe bu ma ray legi de ila ajalin qarib ci dibbo ci jere bo xamne bu jege rek man boba mayon quelques secondes legi sax man la ilaha illa allah sax dal li genn dal li tuddu yalla suñu borom nak ne bu ko defé wa wax lolu way fa asaddaq bu ko defé nak ha sama alal ji ma yoron nga xamantene ni azaka dama ci waron masuma ko genne fa asaddaq way bur yalla bu ma ray legi bu ko defee ma dal di evacuer sama compte bi dal di joxe lima warona joxe ci azaka 50 ans d'azaka yi ma nga xamne joxuma ko yeb grawul ma joxe ko legi way bu ma ray legi ma joxe yoyo fa asaddaq wa akunta lerna ma de bu mako defee ma bokk min salihin ci ñi nga xamantene ni ñoy ñi nga xamne ñoy ñu bax ni suñu borom nak ne dedet wala yu akhir Allah nafsan bur yalla nak mom darul yexe nafsan ben bakkan ida ja abu dikke ajalu ha ni xamantene ni moy apam moy bakkan bo xamantene besu dewam dafa jot waye tamit pouvoir wo xamne besu mu joge fi dafa jot regime bu mu meuna nek besu ñu joge fi jot suñu borom ne nak bokku duma ko yexe de bakkan wo xamantene ni sa besu de dafa jot ni yu akhir Allah nafsan bur yalla du yexe di prolonger nafsan benn bakkan benn dundu ida ja abu dikke ajalu ha li nga xamantene ni moy apam bima ko natalon fi ci kaw suuf wallahu tabur yalla khabirun ku khabar ko xamantene ku deñ ku mpal ku xam la bima tamaluna ci li nga xamantene mom ngeen di jef yeen nit ni kon lolu moy sar bi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.